और तुम उन चीजों की तरफ हरगिज आंख उठाकर भी न देखो जो हमने इन काफिरों में से मुख्तलिफ लोगों को मजे उड़ाने के लिए दे रखी हैं, और न इन लोगों पर अपना दिल कुढ़ाओ, और जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए अपनी शफकत का बाजू फैला दो।